בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, חלק שני, הלכות ברכת המזון ומים אחרונים, הלכה א'. על פי מה שכתבתי לאל בהלכות נטילת ידיים ובציאת הפת, הלכה א', שאכילה ובחינת המשכת הדעת כנ"ל. וכן כתב רבנו במאמר, ויהי הם מריקים שקיהם, סימן י"ז, שעל ידי האכילה נשלם הדעת עיין שם. ועל כן צריך ליטול מים אחרונים אחר האכילה, כדי לתת חלק לסטראחה כידוע. כי עיקר יניקתם הוא משם, מבחינת מזבח שהוא שולחנו של אדם עיין שם. ובהכרח לתת להם יניקה וחיות בצמצום, כדי שלא יתגברו ביותר, ויהיה חס ושלום קלקול הדעת לגמרי. וזה בחינת מים אחרונים, כנ"ל נמצא שמים אחרונים הוא קיום הדת, כי אם לאו יתגברו חס ושלום כנ"ל. וזה שסמכו חכמינו ז"ל הנטילות זה לזה, וקראו מים ראשונים ואחרונים, כי שניהם לצורך עניין אחד. כי מים ראשונים כדי לתאר הידיים להמשיך הדעת משם כנ"ל, ואחר האכילה שכבר נמשך הדעת, באים מים אחרונים כדי לתת להם חלקם כדי לקיים הדעת כנ"ל. וזה שאמרו רבותינו ז"ל, והתקדישתם אלו מים ראשונים, והייתם קדושים אלו מים אחרונים. כי שניהם מבחינת קדושה, כי עיקר הקדושה הוא הדעת כנ"ל. ועתה מדוקדק היטב לימוד רבותינו ז"ל במקרא, כי והתקדישתם הוא לשון התקדשות מחדש, שצריך לראות להתקדש. ומזה למדו מים ראשונים, כי על ידי מקדש עצמו, על ידי שממשיך הדעת משם כנ"ל. אבל והייתם קדושים, והייתם הוא לשון הווה וקיום. היינו, שצריך לראות שיראה ויתקיים קדושתו ולא יתבטל חס ושלום. ומזה למדו מים אחרונים, כי על ידי מים אחרונים נתקיים הדעת כנ"ל. ועל כן מים אחרונים נוטלים בכל מיני משקים. כי מים ראשונים שבאו לצורך המשכת הדעת, ועל כן צריך שם להגביה ידיו ולברך עליהם כדי להמשיך קדושה, על כן צריכים מים דווקא. כי מים הוא בחינת דעת כנ"ל, והם בחינת מים קדושים. אבל אחרונים שאינם באים רק להעביר הזוהמה ולתת להם חלקם, על כן אין צורך למים. כי אין צריך עתה להמשיך הדעת רק להעביר הזוהמה ולתן להם חלקם כנ"ל. ומחמת זה צריך להשפיל ידיו. גם אין מברכין עליהם כמובן וכנ"ל. ותכף אחר שנטל ידיו וזכה לקיים שלמות הדעת כנ"ל, אז זוכין לברכת המזון, כי על ידי שלמות הדעת נתקשרו להצדיק, כמבואר במאמר ויהי הם מריקים וכולי הנ"ל. וכשנתקשרים להצדיק, משם נמשכין כל הברכות, בחינת וברכות, לראש צדיק, כידוע. וזה בחינת ברכת המזון שזוכין להמשיך ברכות על ידי הצדיק, על ידי שנתקשרין אליו על ידי האכילה שהוא שלמות הדעת כנ"ל. וזה בחינת אורח מברך, בחינת אורח צדיקים כאור, כמו שכתב רבנו וכנ"ל. ועל כן, תכף לנטילת ידיים ברכה, כי צריך להיזהר מאוד שלא לתת להם מניקה יותר מדי. על כן תכף אחר נטילת מים אחרונים שנותנים להם כוח ויניקה, צריך לברוח תכף מהם ולברך, כדי לקשר עצמו להצדיק ולא להפסיק כלל בינתיים, כדי שלא יתגברו בתוך כך חס ושלום. ועל כן ברכת המזון נאמרה בכל לשון, כי מאחר שכבר זכו לשלמות הדעת, ונתבטל יניקת כל הקליפות וכל האמונות כוזביות שיניקתם מפגם המזבח, כבר זכה לשלמות המזבח על ידי מים ראשונים ומים אחרונים ואכילה בחשרות, ומחמת זה צריכים להאכיל לעני מעל שולחנו. כי אף שמצוות צדקה גדולה מאוד וצריכים להיזהר תמיד בצדקה, עם כל זה ביותר צריכים להיזהר בשעת אכילה לקיים אז מצוות צדקה, כדי שיהיו נעשים גרים על ידי זה ויהיה נשלם בחינת המזבח כמו שמבואר שם, עיין שם. ועל כן מותר לברך ברכת המזון בכל לשון, כי כבר נתבטל יניקת כל השבעים לשונות וחזרו כולם אל הקדושה ונשלם הדעת כנ"ל. ומאחר שכבר נתגיירו וחזרו כולם אל הקדושה, על כן מותר לברך בכל הלשונות, כי כולם קדושים. כי יצא הטוב שבהם וחזר אל הקדושה, והרע נתבטל ממילא עיין שם. וזה שכתב רבנו במקום אחר על הגמרא, תפילות כנגד תמידין תקנום, שהכנסת אורח תלמיד חכם הוא תיקון הדעת, והוא בחינת אורח צדיקים וכו' עיין שם. כי עיקר הצדקה שיהיו נעשים גרעין על ידיו, יהיה נשלם המזבח כדי לזכות להתקשרות להצדיק, וכשנותנים צדקה לתלמיד חכם דייקה. והעיקר בשעת האכילה כנ"ל. וזה בחינת הכנסת אורחים תלמידי חכמים, בחינת אורח צדיקים כנ"ל. כי על ידי זה זוכין לשלמות המזבח, שעל ידי זה נתקשרין להצדיק, ואז אורח מברך. כי מהצדיק מקבלין כל הברכות כנ"ל, וכשנתקשרין להצדיק זוכין ליראה ואהבה. וזה בחינת שלוש ברכות של ברכת המזון כנגד בחינת הצדיק והיראה והאהבה שבאים ממנו כנ"ל. כי ברכה אמצעית שהיא ברכת הארץ היא כנגד הצדיק, שעל ידי זה זוכין לארץ ישראל, כי צדיקים ירשו ארץ. ועל כן נזכר שם ברית, בחינת צדיק. והוא עומד באמצע, וממנו מתפשטין ויוצאין אהבה ויראה. בחינת ברכה ראשונה שהיא בחינת רצון, בחינת אהבה. כי כל הברכה מדברת מטובו וחסדו ורחמיו ורצונו. וברכה שלישית היא בונה ירושלים שבחינת יראה, בחינת יראה שלם. כי על ידי התקשרות להצדיק, על ידי האכילה, זוכין ליראה ואהבה, כמו שמבואר שם, עיין שם. וזה שכתוב, ויתה אש אל בבאר שבע, ויקרא שם בשם השם וכו'. כי על ידי האכילה ושתייה של בחינת אש אל, כמו שפרש רשי, על ידי זה דייקה קרא בשם השם. כי על ידי זה נתגלה היראה והאהבה כנ"ל. כי אברהם זכה לשלמות המזבח שהוא אכילה בכשרות, על ידי שהיה מגייר גרים. כי אברהם היה איש חסד ובעל צדקה וגמילות חסד. ועל ידי זה היה מגייר גרים, ועל ידי זה זכה לשלמות המזבח שהוא תיקון האכילה כנ"ל. שייך לאל. על ידי האכילה בכשרות זוכין להתקשרות להצדיק, ועל ידי זה זוכין ליראה ואהבה כנ"ל. כי אכילה בכשרות נשפע מבחינת ארץ ישראל, שהוא בחינת אמת, בחינת תפילין שנקראים פאר, כמו שכתב רבנו במאמר, ואכלתם אכול ושבוע בסימן מ"ו ויין שם. נמצא שזוכה על ידי אכילה בכשרות לגלות ההתפארות בחינת תפילין הנ"ל. ומזה נעשה היראה והאהבה כמו שמבואר שם. וזה בחינת ברכת המזון כנ"ל, בחינת ואכלתם אכול ושבוע והיללתם את שם השם וכו' כמו שמבואר שם. מבחינת שלוש ברכות של ברכת המזון הם כנגד הדעת שכלול מתלת, מבחינת יראה ואהבה שהם מבחינת חסד וגבורה, והדעת מחברם. ועל כן מדאורייתא סגא בשלוש ברכות, כי עיקר הדעת הוא רק שלוש בחינות כנ"ל. חכמנו ז"ל הוסיפו ברכה רביעית כדי להמשיך התפשטות הדעת בפרטיות, כי בפרטיות הם ארבע בחינות כמובן. ועל כן הוסיפו ברכת הטוב והמטיב, כי עיקר הטוב הוא הדעת, בחינת גם נפש וכו', כמו שכתב רבנו.